évekig csak vártam, ahogy más a fűnyere, mint. S mire összejött, én már láttam, hogy ez az egy nap lesz csak a miénk. Ennyi, semmi más, mégis minden változott.